1590 zł i tylko do niedzieli douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Liczba nowych zakażeń jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Tak rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówi o dzisiejszych danych o zachorowaniach na COVID. Niezwłocznie będzie wyznaczony kolejny termin na zgłaszanie kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. Informuje o tym przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Brytyjski rząd zamrozi wynagrodzenia budżetówki, żeby poradzić sobie z zadłużeniem spowodowanym pandemią. Epidemia nie ma trendu wzrostowego, ale liczba nowych zakażeń jest na bardzo wysokim poziomie. Tak o dzisiejszych danych o zachorowaniach mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Resort zdrowia poinformował o 22 464 zakażeniach. Zmarło 626 osób, a wyzdrowiało prawie 20 tysięcy. To tempo narastania epidemii bardzo spowolniło, ale cały czas jest to niezwykle wysoki poziom nowych zachorowań. Co za tym idzie, oczywiście jest tutaj zawsze jakiś odsetek osób, które przechodzą ciężko COVID-19, więc trafiają do szpitala. Tutaj jeśli chodzi o liczbę zajętych łóżek, też mamy taką stabilizację, ale stabilizację na bardzo wysokim poziomie. Do tej pory w naszym kraju potwierdzono prawie 820 tysięcy zachorowań. Zmarło 12,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało ponad 380 tysięcy. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że marszałek Sejmu niezwłocznie wyznaczy kolejny termin na zgłaszanie kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wczoraj posłowie nie powołali na urząd Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która była jedyną kandydatką. Została zgłoszona przez Lewicę i Koalicję Obywatelską. Marek Ast mówi, że to, czy klub PiS tym razem zgłosi kandydata, jest uzależnione od porozumienia w Senacie. Co do zgłoszenia kandydata przez Zjednoczoną Prawicę, no to tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że bez porozumienia się w Senacie to trudno będzie uzyskać akceptację dla kandydata Zjednoczonej Prawicy wybranego przez Sejm, więc to wszystko zależy od ewentualnych rozmów w Senacie i znalezienia tam porozumienia, ale takie rozmowy są prowadzone, nie wiem. Na początku września upłynęła 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą będzie pełnił on funkcję do czasu powołania następcy. Trwa 19. akcja charytatywna programu Pierwszego Polskiego Radia Choinki Jedynki. Tradycyjnie, jak co roku, Jedynka ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia. Skierowany jest on do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Termin nadsyłania świątecznych obrazków upłynął 18 listopada. Od dzisiaj oceniać się będą artyści malarze. Aneta Kosin, Marek Jaromski oraz profesor Franciszek Maśluszczak, mówi Agnieszka Kunikowska, prowadząca aukcję prac na antenie Jedynki. W tym roku ze względu na pandemię zmieniły się zasady naszego konkursu. Młodzi artyści nie przysyłali swoich dzieł pocztą tradycyjną, tylko drogą mailową, ale tych prac nadeszło naprawdę bardzo dużo i są wyjątkowe. Spośród nich jury nagrodzi 20, które będą licytowane na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 5 grudnia. Środki przekazane zostaną Fundacji Anny Dymnej, Mimo Wszystko i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Honorowy patronat nad akcją objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Około 5 milionów pracowników brytyjskiego sektora publicznego będzie musiało w przyszłym roku zacisnąć pasa. Rząd zamrozi ich wynagrodzenia, by poradzić sobie z rosnącym zadłużeniem spowodowanym pandemią. Zamrożenie wynagrodzeń nie dotyczy pracowników służby zdrowia. Żołnierze, policjanci, pracownicy służby cywilnej i nauczyciele, między innymi oni, będą musieli pogodzić się z zamrożeniem wynagrodzeń. Zamrożeniem, które w rzeczywistości Smith czy imigrant Kowalski odczują jako obniżki. W portfelu zostanie mniej pieniędzy przez inflację. Wszystko to ma być tymczasowe. Premier Boris Johnson kilkukrotnie obiecywał, nie będzie powrotu do wieloletniej polityki zaciskania pasa, a minister finansów podkreśla, pandemia jak na razie w większym stopniu uderzyła w portfele właścicieli i pracowników prywatnego biznesu. Ale w rozmowie z Timesem ekspert Instytutu Studiów Fiskalnych Ben Zaranko przestrzega, że tuż przed pandemią zarobki w budżetówce pozostawały w tyle za sektorem prywatnym. To efekt właśnie wieloletnich oszczędności. W rezultacie na dłuższą metę mogą pojawić się problemy z rekrutacją. Wielu utalentowanych ludzi może nie chcieć pracować w sektorze publicznym, na czym ucierpi państwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sprawie piosenek na zamówienie pan Nikifor pozdrawia. My dziękujemy i prosi o utwór tego wykonawcy. Wczoraj rozpoczął się 15. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania Online Popiśmienni, który potrwa do niedzieli. Ze mną Beata Frankowska z Rady Programowej Festiwalu. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Ubolewa pani, że tegoroczna edycja festiwalu odbywa się online. Czy traktuje to pani jako szansę i rozszerzenie audytorium na przykład w przyszłości? Powiem tak, że ubolewałam bardzo, ale kiedy okazało się, że to jest jednak jedyna możliwa forma, w jakiej możemy przeprowadzić festiwal w tym roku, to uznałam, że tak jest i że lepiej to traktować jako wyzwanie, które też przynosi ze sobą coś dobrego przy jakby oczywistości słabości tej sytuacji, bo jakby to, co jest takim sercem opowiadania historii, słuchania ich, to jest jednak bezpośrednia wspólnota. Wspólnota słuchaczy i opowiadaczy. To również zresztą dotyczy środowiska teatralnego, tak? Nic, nie, żadna digitalizacja nie zastąpi nam tego, co jest jednorazowe, bezpośrednie i właśnie tworzy taką wspólnotę tu i teraz. Ale tak. No właśnie, festiwal się rozpoczął wczoraj i jestem ciekaw, jak się sprawdza formuła ta nowa. Więc tak, miło nam powiedzieć, że sprawdza się, to znaczy wiem, że tacy przyjaciele festiwalu, którzy towarzyszą nam od tych 15 lat, są wśród nas ciągle tacy, spotykali się na przykład w domach, w gronie przyjaciół, tak żeby razem, żeby mieć chociaż namiastkę tej wspólnotowości, spotykali się przed okienkami swoich komputerów i słuchali nas wspólnie. Zresztą to później dawało odzwierciedlenie na czacie, który teraz jest taką platformą komunikacji artystów, twórców i odbiorców. Staramy się również, by każde wydarzenie, każdy spektakl był zapowiadany na żywo z Instytutu Teatralnego, gdzie odbywają się wszystkie lokalne spektakle, wydarzenia i również, żeby było zakończenie, żeby była rola tego gospodarza, hosta, który łączy no właśnie tę rzeczywistość opowiadaczy z rzeczywistością odbiorców, którzy są osobno, ale jednak jakoś razem w tej przestrzeni internetu. Pani Beato, przed nami jeszcze 3 dni festiwalowe. Mm-hmm. Co będzie się działo? Jakich opowieści będziemy mogli posłuchać do niedzieli? Tak, przed chwileczką skończyło się bardzo inspirujące spotkanie na Zoomie, które można jeszcze przez 3 doby, podobnie jak wszystkie inne wydarzenia i spektakle podczas naszego festiwalu, słuchać, oglądać na Facebooku przez YouTube. I to było spotkanie z Madsem Rekmanem, taką gwiazdą naszego festiwalu. Ze Szwecji. Ze Szwecji. To jest szwedzki opowiadacz, założyciel, taki renowator sztuki opowiadania w Szwecji, ale również w całej Europie, ponieważ on założył taką federację stowarzyszeń opowiadackich w całej Europie, do której zresztą nasze Stowarzyszenie Opowiadaczy również należy. Gościliśmy go na żywo 14 lat temu, czyli u początków naszego festiwalu, to jeszcze nie było w Instytucie Teatralnym, tylko w Starej Prochowni w Warszawie. I ja do dziś pamiętam jego opowieści. To był taki splot opowieści osobistej o dziadku z Laponii w połączeniu z tradycyjnymi skandynawskimi narracjami, baśniami, mitami. A w tym roku, to będzie sobota wieczór o godzinie 19:00, Mac będzie nadawał do nas ze swojego studia w Sztokholmie i to będą opowieści o płynności płci. Bardzo nam zależało, żeby ten wątek pojawił się na naszym festiwalu, ponieważ opowieści może dzieją się dawno, dawno temu, ale dotykają bezpośrednio rzeczywistości, której przeżywamy teraz. Więc Mat pokaże nam, że płynność gatunków i płci jest czymś oczywistym w świecie opowiadaczy i opowiadania historii w kulturze arabskiej, hinduskiej, starożytnej Grecji. Pani, metamorf, legendy płci. Pani Beato, na jakie wydarzenia w ramach festiwalu pani w tym roku wyjątkowo czeka? Właśnie na to, o czym pani mówiła przed chwilą. Tak, bardzo czekam na spektakl Matsa Reimana, który również jest ilustratorem i wplecie w swoje opowieści takie tworzenie ilustracji na żywo. Bardzo czekam na dzisiejszy wieczór o godzinie 21:00. Muriel Bloch będzie opowiadała z Francji historię stąd, bo o głupcach z Chełma. Ale jak mówi Singer, może cały świat to jeden wielki Chełm. To będzie opowieść na 2 głosy. Będzie towarzyszyła jej polsko-francuska opowiadaczka Magdalena Górska, która tę samą opowieść będzie nam opowiadała po polsku. Magda będzie miała również swój własny, bardzo ciekawy spektakl Cudzoziemka, opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie. Ale nie będzie to zwykła opowieść biograficzna, ale taki rodzaj baśni o życiu naszej noblicy. Pani Beato, jak miewa się sztuka opowiadania już tak na koniec w naszym kraju? Czy my opowiadanie postrzegamy jako coś wyjątkowego, bardzo długiej tradycji? Ja mam takie poczucie, że ma się coraz lepiej. Kiedy my zaczynaliśmy, mówię o naszym stowarzyszeniu opowiadaczy, grupa studnia o 20, ponad 20 lat temu, zaczynaliśmy w ogóle o tym mówić. Byliśmy jakby postrzegani trochę jako takie ciekawostka, kuriozum. Różnym redaktorom i dziennikarzom nie mogło przejść przez gardło słowo opowiadacz, a zwłaszcza opowiadaczka. A jednak mam wrażenie, że już teraz bardzo swobodnie tymi kategoriami się posługujemy. Sztuka opowiadania ma się bardzo dobrze w Europie, ale w ogóle na całym świecie. To jest, jak słusznie pan zauważył, bardzo stara i długa tradycja, sięgająca rzeczywiście korzeniami starożytności, starożytnych aoidów, bardów. Ona również miała swoje ważne miejsce, zajmowała w kulturach wiejskich, tak? I tutaj jakby na naszym gruncie polskim to właśnie byli tacy bajarze, bajarki, również dziadowie, lirnicy. A od tych lat 20 jakby nie tylko nasze środowisko, ale również środowisko w Poznaniu, w Lublinie, jakby ten ruch się bardzo rozrasta. Włącza do tej jakby pradawnej sztuki współczesnych artystów, żywego słowa. I to są często pisarze, animatorzy kultury, również aktorzy. Bardzo zróżnicowane, moim zdaniem bardzo ciekawe środowisko. Niech się wiedzie temu środowisku. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania Online trwa. A moim gościem była Beata Frankowska z Rady Programowej Festiwalu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

Jest to jedno, jedyne zdjęcie w tej kolekcji z któregoś tam sezonu. Oznacza to, że pan Jacek ma w swojej kolekcji zdjęcia 27 tysięcy drużyn z różnych części świata. O niektóre z nich nie było łatwo. Przykład? Bardzo proszę. Reprezentacja Wysp Kokosowych. Reprezentacja Wysp Kokosowych grała takie towarzyskie mecze z reprezentacją Wysp Bożego Narodzenia. Ale nigdy takiego zdjęcia nie robili. Nie udało się w pewnym momencie wejść w kontakt mailowy z trenerem czy opiekunem tej drużyny reprezentacji Wysp Kokosowych. No i na moją prośbę indywidualną, mailową, oni takie zdjęcie specjalnie dla mnie do mojej kolekcji wykonali. Co ciekawe, aby zdobyć upragnione zdjęcie do kolekcji, trzeba starać się o nie czasem wiele lat. Udało mi się zdobyć zdjęcie reprezentacji Niue. To jest takie małe państewko na Pacyfiku. Ja to zdjęcie się starałem ponad 10 lat. Wiedziałem, że to zdjęcie jest, ponieważ też w pewnym momencie wszedłem w kontakt mailowy z jednym z zawodników. A żeby było ciekawiej, to państewko raz jedyny brał udział w imprezie piłkarskiej, na której rozegrało dwa mecze, oficjalne dwa mecze międzynarodowe. No i ja poprzez gdzieś tam internet, portale społecznościowe zacząłem się kontaktować z różnymi ludźmi gdzieś tam właśnie z Niue czy z jakichś innych państewek tych przyległych na Pacyfiku. Proszę sobie wyobrazić, że któregoś pięknego dnia siostrzenica jednego z tych zawodników, którzy wtedy grali w tym 1983 roku, odnalazła, gdzieś przeczytała moją wiadomość, że poszukuję takiego zdjęcia. Przypomniała sobie, że w albumie rodzinnym takie zdjęcie jest, zeskanowała i przesłała. Prawdziwy biały kruk w mojej kolekcji. Za 4 lata pan Jacek Kosierb będzie 50-latkiem. Jego marzeniem jest, aby do tego czasu mieć w swojej kolekcji 50 tysięcy zdjęć drużyn piłkarskich. Tutaj celuję w zdjęcie reprezentacji Nauru. Był jeden nieoficjalny mecz w 1994 roku, gdzie taka reprezentacja tego państewka grała. Mecz się odbył, zdjęcie nie zostało wtedy wykonane. No ja dopinguję w tej chwili tych ludzi, żeby stworzyli taką reprezentację i przy okazji rozgrywania meczu takie zdjęcie wykonali. Nauru to niewielka wyspa na Oceanie Spokojnym, która liczy niespełna 10 tysięcy mieszkańców. Kto wie, być może chętnych do gry w piłkę. Pan Jacek jest również posiadaczem listu i medalu od prezesa Federacji Sudanu. Informacje zebrał Kuba Jamrozak.

Weekend się rozpoczyna, jak weekend to w Trójce spotkanie z Agnieszką i Rafem w niedzielę o poranku, oczywiście w Bed and Breakfast, a my mamy dla Państwa coś w myśl zasady uczyć bawiąc, bo po pierwsze będzie piosenka w języku obcym i opowieść o czym ona jest. Dzisiaj utwór grupy The Beatles. Ach, this one is one of my favorites. The Beatles, of course. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. I, me, mine. It's about being selfish, czyli ja, ja, ja, ja, ja. I, me, i mine. Ja, ja, mój. Well, he uses some nice expressions, George Harrison. He says, everyone's weaving. Weaving means tkać, but it can also mean tell a story. So weaving can also mean opowiadać bajki. Ale w jakim znaczeniu? Negatywnym. Aha, jednak. Agnieszka, stop weaving yarns. Yarns? Ale opowiadasz. Mhm. Co to znaczy yarns? No właśnie, takie bajki. A gdybyśmy po prostu powiedzieli stop weaving, to nie wystarczy? George Harrison sings everyone's weaving, czyli opowiadają sobie. Usually you have to say weaving yarns. Don't weave yarns. Yeah? Weave pisze się w a V, E. That's right, that's right. A yarn? Y-A-R-N. Uh-huh. Yes. And another thing that George Harrison says is coming on strong. Come on strong, albo coming on strong, is to be very, very aggressive. Narzucać się, być natarczywym, agresywnym. Agnieszka, you're coming on too strong. You're coming on too strong. You're coming on far too strong. To z piosenki I, Me, Mine grupy The Beatles. Off to the day I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the frightened are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. I'm in me, mine. I'm in me, mine. I'm in me, mine. I'm in me, mine. The Beatles w Trójce, a propos Bed and Breakfast, to zapraszamy w niedzielę od 8 do 9. 11 minut pozostało do godziny 14. When you were here before, look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry.